I answer, answer, answer, answer, answer. Chica mawiri yote ya mponyo kapita keba keba sinyu ela kuritetea mapenzi ya wakamoto na itika liniyo mkosea sasa ulirubia sini na fikiri zaidi kuliko wewe na konda kama mnazi kwa mapenzi ninonayo nilalapo na kuota pia na kundwa sine moyo alichechemea mwili damu kauka mezi Ataka yote akosa yote apitanga ikasinywe na kufanya Asinywe na kufanya Shika mawili yote ya mponyo kapita keba keba sinywe na kutetea Mapenzi ya wakamu Naitika niliokosea sasa unirumie Sini nafikiri zaidi kuliko wewe Na konda kama mnazi kwa mapenzi ninonayo Nilalapo na kuota mpya na kutwa sire Moyo alichechemea mwili damu kauka Bezi Bezi Mariamu wakuo Benzio Benzio Bununiko, wa. Bununiko, wa. Bununiko, wa. Bununiko, wa. Bununiko, wa. Thank you.